wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 20 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Transformacja dla ludzi, nie ludzie dla transformacji, mówił premier, otwierając szczyt klimatyczny w Warszawie. Zdaniem unijnego komisarza do spraw rolnictwa jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia w sprawie importu żywności z Ukrainy. Sekretarz generalny NATO z wizytą w Kijowie. Stawiamy na energetykę, która jest bezpieczna, na system, który jest tani, zielony, ale prowadzi do tego, że możemy oferować obywatelom programy łagodzące skutki kryzysu, powiedział premier Mateusz Morawiecki, otwierając szczyt klimatyczny Together. Szef rządu wskazał, że dzięki takim programom dopłat jak Czyste Powietrze i Mój Prąd w Polsce jest głęboki przełom w energetyce. W ramach programu Czyste Powietrze złożono ponad 590 tysięcy wniosków na kwotę ponad 12 miliardów złotych. Dzięki nowym warunkom na ocieplenie domu i wymianę starego pieca można otrzymać nawet 136 tysięcy złotych. Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 5 lat. Z kolei dzięki programowi Mój Prąd za 2 lata zainstalowana moc energii zielonej ma przekroczyć 28 gigawatów. Jest nadzieja na kompromis w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy, uważa unijny komisarz do spraw rolnictwa. Wczorajsze rozmowy komisji z 5 krajami, w tym z Polską, których rolnicy odnotowali straty, nie przyniosły rezultatu. Sytuacja ze zbożem jest najtrudniejsza, stąd propozycja komisji, którą Janusz Wojciechowski określił jako daleko idącą. Do porozumienia nie doszło, ale myślę, że jednak jesteśmy na dobrej drodze, żeby to porozumienie osiągnąć. Dobre porozumienie, które pozwoli przede wszystkim rozładować sytuację dotyczącą ziarna, bo tego się najbardziej obawiamy. Pełne magazyny, pełne silosy i to trzeba rozładować, wstrzymując dodatkowy import ziarna i to jest zawarte w propozycji komisji, więc jest nad czym dyskutować i myślę, że będzie kompromis. Rozmowy Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy odbędą się we wtorek w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów rolnictwa krajów wspólnoty. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Informują o tym ukraińskie media. Pojawiły się zdjęcia, na których widać szefa sojuszu przy pomniku poległych żołnierzy w centrum Kijowa. Jens Stoltenberg złożył wyrazy szacunku żołnierzom ukraińskim, którzy zginęli walcząc w wojnie. Szef NATO spotka się także w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Chorwacji, minister Zbigniew Rau w Zagrzebiu, spotka się dziś z premierem Chorwacji. Jednym z głównych tematów rozmów będą kwestie bezpieczeństwa. Wczoraj podczas spotkania z chorwackim szefem dyplomacji minister Rau podkreślał, że ma nadzieję, iż Szwecja jak najszybciej stanie się członkiem NATO i w tej kwestii zarówno Polska, jak i Chorwacja są jednomyślne. Szwecja będzie członkiem sojuszu, a my będziemy pracować tak jak do tej pory, by przekonać naszych sojuszników i tureckich, i węgierskich, żeby zamknęły proces ratyfikacyjny bez zbędnej zwłoki, bo jest to w interesie nas wszystkich. Stany Zjednoczone liczą na to, że Szwecja stanie się członkiem NATO jeszcze przed szczytem sojuszu w Wilnie, zaplanowanym na lipiec. Francuzi nie odpuszczają. W proteście przeciwko reformie emerytalnej znowu strajkują kolejarze. Związkowcy domagają się wycofania ustawy, którą prezydent Emmanuel Macron podpisał w ubiegłym tygodniu. Z Paryża Stefan Folzer. W strajku uczestniczą pracownicy państwowego przewoźnika SNCF. Zakłócony jest głównie ruch kolejowy w aglomeracji Paryża i na trasach międzyregionalnych. W kilku miastach, m.in. w Lille i Lorient, związkowcy zablokowali dworce, wychodząc na tory. Centrale chcą utrzymać presję na władze przed kolejną falą antyrządowych demonstracji zaplanowaną na 1 maja. Zatruli nam życie, wydłużając o 2 lata czas pracy, więc my też zatrujemy im życie, powiedział Radiu RMC szef Związku Kolejarzy Sudrail Fabien Villedieu. Tymczasem prezydent Emmanuel Macron wybrał strategię konfrontacji ze społecznym gniewem i rozpoczął objazd kraju. Wczoraj na północy w Alzacji został przyjęty buczeniem i gwizdami. Dziś ma być podobnie podczas wizyty w południowym departamencie Hérault. Według ostatniego sondażu dla tygodnika Le Journal du Dimanche 76% Francuzów nie ufa prezydentowi i nie wierzy, że zdoła poprawić sytuację w kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

złapie mnie w tym roku. Właśnie, jak najdalej dobiegłaś? Najdalej dobiegłam do 25. No to już jest ładnie. Przypomnijmy też Państwu o podstawowej jeszcze jednej rzeczy związanej z tym biegiem, że wszystkie pieniądze, które są pozyskiwane od sponsorów, także od uczestników, którzy wykupują startowe na całym świecie, bo to jest impreza ogólnoświatowa, trafiają na badania nad uszkodzonym, przerwanym rdzeniem kręgowym i dzięki tym pieniądzom, które przez lata biegacze oraz partnerzy wpłacali, są już osoby, które dzięki tym badaniom stały z wózka inwalidzkiego, które zrobiły kilka czy kilkanaście kroków i to jest super wzruszające, prawda, jak się widzi właśnie te osoby. Tak, to tak, jest niezwykłe, naprawdę. Nie ma nic piękniejszego, jak wiemy, że każdy nasz wpłacony grosz dokładnie na te fundacje w pewnym momencie daje rezultaty. I widzimy, że osoby, które miały pecha w swoim życiu lub po prostu nie mogą chodzić właśnie przez przerwany rdzeń kręgowy, zaczynają chodzić. To jest niesamowite uczucie i bardzo się cieszę, że takie osoby również są na starcie tego biegu. Tak, bo zawsze są. To jest coś niezwykłego. To jest bardzo wzruszające. Polska edycja w Poznaniu i tak jak powiedziała Asia, wolnych pakietów startowych nie ma od dawna, ale można dołączyć do biegu z aplikacją i pobiec w dowolnym miejscu w kraju czy na świecie. Warto, bo idea chwyta za serce. To teraz jeszcze dobre wiadomości dla biegaczy lubiących chwycić mapę w rękę i zatknąć kompas na kciuku. Wraca po zimowej przerwie bieganie na orientację i nasz stały ekspert Igor Błachut. Zima jest po to, żeby trenować, zaś efekty, jak mawiają doświadczeni w temacie, przyjdą na wiosnę. A ponieważ wiosna, zdaje się, zdecydowała się już zostać z nami na dłużej, czas wyglądać owych efektów zimowych przygotowań. Za to już najbliższy weekend będzie okazja przekonać się, jak tej wiosny prezentują się pod względem sportowym oczywiście wszyscy zawodnicy. Młodsi, starsi, panie i panowie. Klubowe Mistrzostwa Polski, bo o tych zawodach mowa, ściągają bowiem na start zdecydowaną większość aktywnych zawodników w Polsce. Wiosenny rzut tych zmagań odbędzie się w Nysie oraz Głuchołazach. Od piątku do niedzieli będziemy biegać na dystansie sprinterskim, klasycznym oraz w sztafetach. Ktoś zapyta, a obejrzeć to gdzieś będzie można? No cóż, pewnie na miejscu, zapraszamy w imieniu organizatorów, względnie na fotografiach. Ale droga ku wielkiej sławie i globalnej popularności zaczyna nam powoli majaczyć. Na razie wjedzie przez Skandynawię, gdzie prowadzone będą w telewizji relacje z największych zawodów ligowych czy sztafet. Może z czasem i u nas. Ale radio to przecież też piękne medium. Do usłyszenia. Nie sposób się nie zgodzić z Igorem Błachutem, z tym radiem, rzecz jasna, z bieganiem na orientację także. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Grupa Lemon w całkiem niezłym tempie. Sporo sztuk zaczynasz mnie uśmiechać. Czuję, że znowu mi się prześnisz. Tak we mnie słodkich myśli. Jesteś jak ulubiona piosenka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, w naszym paśmie popularno-naukowym Owocowy Czwartek jesteśmy bliżej człowieka, bliżej natury, bliżej naszej planety, jeśli chodzi o tematy. No i właśnie w poniedziałek, 17 kwietnia, u wybrzeży Galapagos naukowa ekspedycja dokonała nietypowego odkrycia. W tamtejszych wodach skrywała się nieznana dotąd dwukilometrowa rafa koralowa. Ministerstwo Środowiska Ekwadoru przekazało, że ta nieznana dotąd trawa może mieć nawet kilka tysięcy lat. Mimo to, zdaniem uczestników ekspedycji, aż połowa rafy to żywe korale i koralowce. Całkowicie dziewiczą rafę koralową ekspedycja znalazła na głębokości 400 metrów, która znajduje się na szczycie podmorskiej góry. Stuart Banks, badacz morski w Fundacji Karola Darwina, przyznał, że jego zespół nie widział jeszcze tak rozległych i rozwiniętych raf koralowych na takiej głębokości. To rzeczywiście niezwykłe i niezwykle pocieszające odkrycie, tym bardziej, że w 2022 roku Ekwador postanowił rozszerzyć rezerwat morski Galapagos o blisko 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. No wszystko po to, by chronić zagrożone gatunki, w tym te, które migrują między Galapagos a wyspą Kokos w Kostaryce. Jak poinformowali naukowcy, to jedyna tego typu formacja, która w tej części świata przetrwała wyjątkowo trudne warunki, jakie w latach 1982-1983 spowodowało El Niño. No, miejmy nadzieję, że nadal będzie trwała, bo El Niño, proszę Państwa, powraca. I o tym, co to dla nas oznacza, porozmawiamy w Trójce przed południem już za chwilę. Każdy obejrzał. Trójka przed południem, 3,5 minuty po wpół do 12. Ze mną teraz pan profesor Mirosław Miętus, klimatolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stały przedstawiciel Polski przy WMO, czyli Światowej Organizacji Meteorologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, gdybym miał nadać jakiś tytuł czy nagłówek naszej rozmowie, no to brzmiałoby to: odchodzi La Nina, powraca El Niño. Co to takiego? El Niño to dość skomplikowany proces, który odbywa się w rejonie Oceanu Spokojnego, w strefie równikowej. Niemniej główna część tego zjawiska tam się odbywa, bo tak naprawdę to ten proces obejmuje znaczną część basenu Pacyfiku i pozostaje nie bez wpływu na procesy dziejące się również w basenie Oceanu Indyjskiego i w pewnym sensie również w basenie Oceanu Atlantyckiego, a więc oddziaływanie jest właściwie w skali globalnej. Proces jest bardzo złożony, bo jest to proces, który bardzo dobrze widzimy na obszarze w Pacyfiku. Głównie dotyczy pewnych zmian, które zachodzą w cyrkulacji wody, zmianie temperatury wody, zmianie prądów morskich, ich kierunku, jak również głębokości, w której się te prądy przemieszczają w określonych strefach, ale równolegle z tym zaczynają się pojawiać pewne procesy atmosferyczne, dość nietypowe dla normalnej cyrkulacji atmosferycznej. Występuje tak zwana cyrkulacja Walkera, która jest jak gdyby poprzeczną cyrkulacją olbrzymich mas powietrza, która odbywa się wzdłuż równika między mniej więcej Indonezją a zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej. Czyli w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem kształtującym klimat, kształtującym pogodę właściwie na całej kuli ziemskiej. Tak, El Niño jest w dużym uproszczeniu tak nazywane, bo fachowcy mówią El Niño, oscylacja południowa, a więc łączą proces atmosferyczny, oscylację południową z procesem astronomicznym, a więc zmianami cyrkulacji wód i zmianami charakterystyk termicznych tych wód. I one oddziałują rzeczywiście na znaczną część globu, choć ten sygnał oddziaływania w różnych częściach globu ma różną siłę, jakbyśmy to określili. Niemniej zjawisko znane jest współczesnym badaczom od kilkunastu dekad. Natomiast wiemy dzisiaj, że zaznaczało swoje oddziaływanie również kilka tysięcy lat temu, czyli w historii rozwoju Ziemi i cywilizacji na Ziemi zaznaczało swój wpływ wielokrotnie. La Nina, jak rozumiem, mówimy o El Niño w tej chwili, a La Nina to, jak rozumiem, odwrotność tego, prawda? W drugą stronę. W dużym uproszczeniu tak. La Nina jest to taka faza, która nazwijmy ją chłodną fazą tego zjawiska oceanicznego, bo El Niño to głównie taka faza, w której pojawia się plama gorącej wody w strefie równikowej przy wybrzeżu Ameryki Południowej. Ja mówię plama, ale to jest olbrzymi obszar, w której temperatura jest anomalnie ciepła, czyli o kilka stopni cieplejsza niż zwykle. I ten obszar zaczyna się powiększać i przemieszczać wzdłuż równika w kierunku wschodnim, w stronę Indonezji. Słabną pasaty, przesuwa się strefa konwergencji równikowej i tak dalej, i tak dalej. Zachodzi szereg procesów. A jednocześnie wilgotne masy powietrza zaczynają się przemieszczać z nad Indonezji ku Ameryce Południowej. W efekcie tego występują olbrzymie, bardzo wydajne, intensywne opady deszczu po zachodniej stronie Andów, a więc u zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej powodują szereg różnych problemów. W tym samym czasie prąd peruwiański zaczyna się mocno zagłębiać, zmieniają się warunki do bytowania różnego rodzaju gatunków ryb żyjących w tym rejonie, a jest to bogate łowisko, Generalnie mówiąc, ryby odchodzą w tym czasie, jednocześnie jak zaczynają się problemy z upałami i opadami. Z opadami to na przykład w Australii, zwłaszcza północnej, północno-wschodniej Australii pojawiają się gwałtowne i bardzo rozległe opady, pożary buszu i tak dalej. To widzieliśmy to już w ostatnich latach co najmniej kilkakrotnie, bo El Niño ostatnio jest bardzo regularne. Pojawia się co kilka lat, trwa co najmniej dwa lata, jeżeli nie dłużej, i zaznacza w tym basenie bardzo silnie. El Niño też wpływa na to, czy występuje tak zwany monsun letni i zimowy w Azji, a więc głównie na Półwyspie Indonezyjskim, Indyjskim i w Indonezji. I w rejonie południowo-wschodnich Chin, a zatem w rejonie bardzo dużej populacji, gdzie kwestia wyżywienia tej populacji jest bardzo istotna, bo albo mamy odpowiednią ilość wody i produkcja rolnicza może być prowadzona, ale mamy zagrożenie powodzią, albo mamy brak tej wody, nie ma wydajnej produkcji rolniczej, jest kwestia głodu wtedy. Panie profesorze, a czy my tu w Polsce odczujemy jakoś to zjawisko, to El Niño i jak? To znaczy pierwsze, powiedzmy sobie, że mamy pierwsze sygnały, że El Niño się pojawi, bo to jeszcze nie jest wcale takie pewne. Bo jak spojrzymy na najnowszy komunikat, czy ostatni komunikat Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczący El Niño, to w tej chwili mowa jest o tym, że trwające ostatnio najdłuższe La Niña, bo 3 lata, właściwie się kończy i zaczynamy mieć fazę neutralną. Czyli taką fazę, nazwijmy to normalną, między La Niña a El Niño. I prawdopodobieństwo, że ta faza neutralna będzie się utrzymywała co najmniej do połowy roku, do lipca, jest większe niż prawdopodobieństwo, że wystąpi El Niño. Niemniej to prawdopodobieństwo na utrzymanie się fazy neutralnej zaczyna maleć w miarę przesuwania się prognoz bardziej w głąb tego roku, i zaczyna wzrastać prawdopodobieństwo wystąpienia El Niño. Czyli co się będzie działo, jak już nastąpi? No, wie pan... U nas w Polsce. Mogę powiedzieć tak, że wielu badaczy powódź 97 roku łączy z trwającym wtedy jednym z najsilniejszych El Niño. Ale chcę też powiedzieć, że ten sygnał statystyczny łączący występowanie El Niño z opadami na przykład w Polsce nie jest tak wyraźny, nie jest tak silny i ci wszyscy, którzy zajmują się tego typu badaniami, mówią, że on jest bardzo trudny, do nieco wyższy niż tak zwany sygnał szumu. Więc dla Europy znalezienie odpowiednio silnego sygnału o znaczeniu prognostycznym jest czasem dość trudne. Czyli jeszcze nie wiemy. Ten sygnał jest wyraźniejszy, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w Zatoce Meksykańskiej. Czyli my tak naprawdę w Polsce nie wiemy, czy powinniśmy się obawiać, czy nie. Ale to się okaże. Może tak. W okresie, kiedy występowały w ostatnich 2 dekadach najsilniej, te najbardziej ekstremalne fazy poszczególnych zjawisk El Niño, rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze zjawiskami ekstremalnymi w Polsce. Głównie właśnie z gwałtownymi, intensywnymi opadami deszczu i z wysokimi temperaturami. Przy czym niezależnie od tego, czy El Niño występuje, czy nie, temperatury na obszarze Polski w Europie są coraz wyższe. W związku z tym, jeżeli to by się wiązało z jeszcze wyższą temperaturą, to można by powiedzieć, że najbliższe El Niño może być bardzo zabójcze w Europie Środkowej i w Polsce. Bardzo dziękuję. Profesor Mirosław Miętus, klimatolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i stały przedstawiciel Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej, był moim i państwa gościem. Odchodzi La Niña, powraca El Niño. El Niño, czyli dzieciątko. No, trochę niegrzeczne to dzieciątko. Skoń nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mimone, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Przebojów trójki, Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 12. Jeszcze 13,5 minuty nam zostało. No to czas na deser. A na deser będzie miodzio. Dosłownie. W pełni komercyjną wersję analizatora wosku pszczelego zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dobrej jakości wosk jest gwarantem dobrej jakości miodu. To właśnie z wosku zbudowana jest węza wsadzana do uli. Woskomatowi przyjrzał się Filip Karman. Wygląda jak ekspres do kawy i kosztuje 19 tysięcy złotych. To woskomat Waxo, czyli maszyna do badania jakości wosku pszczelego. To pierwsze urządzenie wymyślone, zbudowane i sprzedawane przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ma polskie i europejskie patenty, a jednym z jego pomysłodawców był profesor Marek Pietrow z Instytutu Fizyki Materiałowej. Tą intencją było robione, żeby w jakiś sposób zapełnić niszę dla urządzeń, które badają wprost prosty, przystępny, szybki i tani sposób wosk. W tej chwili raczej stosuje się metody, no, począwszy od organoleptycznych metod, sprawdzanie tego wosku, zapachu wosku, wyglądu wosku. Pszczelarze ten wosk naciskają, patrzą pod światło i tak dalej, więc to są takie metody zgrubne. Stąd sukces wynalazku z Lublina. Obsługa maszyny jest banalnie prosta i nie wymaga od użytkowników fachowej wiedzy. Stosunkowo tani i szybki, bo pomijając procedurę przygotowania próbki i takiego kondycjonowania tej próbki, to sam pomiar trwa około 100 sekund. Drugim z ojców wynalazku jest biolog profesor Mariusz Gagoś, prywatnie pszczelarz. Stąd zainteresowanie woskiem. Okazuje się, że nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie woski są fałszowane przez producentów, którzy dodają do nich szkodliwe substancje. Parafinę, stearynę, inne jakieś łoje bydlęce, jakieś pozostałości po zniczach, inne rzeczy. To po prostu co tylko się da, można różne rzeczy znaleźć. Natomiast... Ale po co? Po co? Kluczową rolę odgrywają pieniądze, dlatego że jeżeli możemy kupić, nie wiem, załóżmy za 3 zł kilogram jakiegoś tam dodatku, który wygląda jak wosk, a wosk prawdziwy, nie wiem, 50 zł, sprzedając kilogram, mamy 2 kilogramy. I podobnie z węzą. W Polsce nie ma określonych norm wosku pszczelego, przez co tak ważne jest jego badanie. A zafałszowany wosk w pszczelim ulu doprowadza do gorszej jakości miodu, przypomina Antoni Orzuk, prezes Wojewódzkiego Koła Związku Pszczelarzy z województwa opolskiego. To właśnie tam trafiły 4 z 5 sprzedanych dotychczas woskomatów z Lublina. Zafałszowanie wosku powoduje totalną destrukcję rodziny pszczelej. Po pierwsze, wosk się łamie, a jeżeli wosk się łamie, nie wytrzymuje, a on powinien mieć wybitnie duże właściwości fizyczne, które utrzymują, to ten czerw, czyli te dzieci, które się rozwijają w tych komórkach, niestety giną. Jest olbrzymia destrukcja. Dwa, zmienia się kwasowość, z dużym prawdopodobieństwem o tym wiemy, mleczka pszczelego, które jest tym podstawowym pożywieniem w pierwszych dniach, a w odniesieniu do matek przez całe życie. Dla większości organizacji zakup takiego urządzenia nie jest wielkim wydatkiem, bo koszt komercyjnego badania jednej próbki wosku może kosztować nawet kilkaset złotych. To nie są jakieś pieniądze, które mogą być problematyczne chociażby dla kół pszczelarskich czy dla producentów węzy. To urządzenie będzie im ratować życie. Docelowo ma powstać tańsza wersja wynalazku, która będzie bardziej dostępna nawet dla indywidualnych pszczelarzy. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. Czyli wszystko sprowadza się do zawartości miodu w miodzie, tak jak w przypadku innych rzeczy. Trójka przed południem, za 10 minut 12. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time. Let's leave it there.